Naam, natumaini kwamba msalama salimini wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunakuja kuanzia kwa mtasari wake. Leo tarehe 21 mwezi Machi mwaka 2022 ndipo hatua ya uwekaji wa eneo mpya la kutumikia kazi kwa waendesha baiskeli, pikipiki na bodaboda imetiliwa maanani, maana ndipo imeanza kutekelezwa jijini Bujumbura. Na pamoja na hayo, waendesha baiskeli, pikipiki na bodaboda jijini Bujumbura wanasema kuwa wanafanya kazi kwa hasara wakilinganisha na kipindi cha kabla ya uwekaji wa eneo hilo. Tutawafikisha kule mkoani Makamba, ambapo baadhi wa kazi wa tarafa Nyanza lake mkoani Makamba maeneo ya Bukeye wananungunika kwa kukosekana kwa mradi kwa umeme eneo hilo. Na pia tutakuja kuwaeleza kuhusu Warundi 228 kumradi Warundi 228 ambao wamerejeshwa makwao kwa nguvu nchini Burundi, yani katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kutoka nchini Rwanda na Uganda wakipitia kwenye mpaka wa Gasenyi Nemba katika tarafa ya Busoni huko ni mkoani Kirundo. Kuna hayo bila shaka na mengine. Jiunge nami toka mwanzo hadi tamati. Upande wa pili yani wa kimitambo nasaidiwa vema na Inosabibu ni mana. Mimi ni Jerome Hakizimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa kamili hii tuianzia katika sekta ya usafiri, ambapo waendesha baiskeli, pikipiki na bodaboda jijini Bujumbura wanasema kuwa wanafanya kazi kwa hasara wakilinganisha na kipindi cha kabla ya uwekaji wa eneo mpya la kutumikia kazi yao. Wanatoa mfano kuwa awali walikuwa wanapata takriban 15,000 katika masaa 12, ila hivi nyingi zinazoweza kupatikana ni 3,000. Mbaya zaidi ni wateja kupungua, hali inayozidi kuwa mbaya kutokana na ukosefu wa mafuta kwa baadhi ya waendesha bodaboda na pikipiki. Tuwasikilize. Hapana. Sinaona tatizo ziko. Sinaona kama unaenda kutafuta gari, unaipata au huipati, unakutana bei ni kali. Kwa kutubeba kwenye tunaenda ni 5,000, 7,000. Kumradi hiyo sauti za watu hao ilikuwa bado haijafikiwa. Lakini ni pamoja na hayo kwamba baadhi ya wafanyabiashara waliokuwa wakiuza na kulangua bidhaa sokoni Kotebu na kwa Sioni jijini Bujumbura wanasema kuwa itakuwa ngumu kwao kusafiri na kusafirisha bidhaa zao siku hizi. Wanaeleza kuwa nauli zitazidishwa karibu mara mbili kutokana na maeneo wanayoelekea kumradi, ambapo pikipiki, bodaboda na baiskeli hazina tena ruhusa ya kupafanyia kazi. Aidha, muda wa kuuza bidhaa zao utakuja kuwa finyu na mwenyewe, kwa sababu watafika sokoni wakiwa wamepoteza saa nyingi za kukanyaga kwa miguu. Wafanyabiashara hao wanataka mikakati mingine iwekwe ili kurahisisha harakati zao. Tuwasikilize. Sinaona tatizo ziko. Sinaona kama unaenda kutafuta gari, unaipata au huipati, unakutana bei ni kali. Kwa kutubeba kwenye tunaenda ni 5,000, 7,000. Hakuna gari ni ndogo, hazipatikani. Mimi nikuza na gari ya taksi. Mbele nilikuwa nakuza na wajaje au na kinga au na mto. Nikalipa 1,000, lakini kwa kufika hapa leo nalipa 4,000. Ni matatizo, lakini Mwenyezi Mungu njata chenya aliona kinapendeka njua alifanya. Sio mwanadamu, Mungu njua alibipenda. Tutaendelea hivyo. Walai tumesumbuka sana kwa juu mkuja mara nyingi tunatoka Buyenzi mpaka kwa Sioni nashika bajaji zikiwa zimekuwa ndogo nashika moto na kufikisha hapa, lakini kwa leo tumetoka Buyenzi mpaka hapa ya mguu. Kiasi cha kuwa tumefika tunakutana wenzetu wamesharangua pasteke, si tumekosa. Hata kama tumekaa hapo tuko tunangoja ile gari imeleta nyuma nyuma ndio turangue, lakini kwa kweli tumekosa. Kwa hiyo tumefika tumechelewa. Wakiria wamepunguka kwa leo, kwanza hawakuja kurangua. Wamekuja wadogo. Leo hawakuja kabisa, wamekuja wadogo sana. Sioana kama wakati wa mwanzo tulikuwa tunachuzia pale kukotebu chini ya miti. Kwa ukweli kwanza tunahamia huku tunachuza vibasara kama watu wa pasteke tunaomba sana. Kutokana na gisi pasteke zinaharibika, zinaoza. Sasa wakikata na ama deplasma tutaongezeka kuomba zaidi. Kumbe ingewezekana hivi wametoa hivi wangeturudisha pale pale chini ya mti maana hakuna kazi yote ile inafanywa pale. Tukaendelea kuchuzia pale. Tunatoka basi Buyenzi tunafikia pale japo utakuja ya mguu itakuwa vizuri zaidi. Kuliko kuongezea tena na mwendo wa kufika tena Ngagara. Leo na wakili hata tukuwaona wamekata kuja kurangu. Wanakwambia watavipeleka aje. Yaani vitu kwa tunauzisha mpaka saa 3 tumemaliza hivi na kwa gani niko nyumbani. Mpaka hivi nikingaliki hapa. Unaona kama usumbufu. Tumefika tunachelewa juu tumekuja na miguu. Tunakuja na kinga wala na moto wala na bajaji. Sasa leo vitu tunaona vimekosekana tumekuja na miguu. Na tumefika hapa tumerangua wakuja kuvirangua tumewakosa. Wamejikatalia kuja tie hawaoni vizu watavipeleka. Vizuri sana. Na katika sekta ya elimu, gavana wa mkoa wa Ngozi anawataka viongozi wa tarafa mkoani humo kufuata nyayo za tarafa Marangara katika usimamizi wa wanafunzi ambao ni raia wa tarafani mwao. Tarafa ya Marangara inakodisha nyumba kwa wanafunzi wake wasio na uwezo wa kupata mahali pa kukaa katika mji tofauti, lakini pia huwapatia hata chakula. Epipode Baranyikwa anasema kuwa hii ingechangia ongezeko kula idadi la wasomi katika mkoa huo bila kutarajia wafadhili. Gavana Epipode Baranyika kumradi anawaalika pia viongozi wa tarafa hizo kusimamia swala la uhaba wa madawati na vitabu, chanzo cha ufaulu mdogo katika shule za mkoani Ngozi kama yafafanua gavana huyo. Baada ya mapumziko kidogo tutaendelea na taarifa ya habari hii. Isanganiro. Naam, imetimia ni saa 7:28 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Taarifa ya habari hii inaendelea. Baadhi ya wakazi wa tarafa ya Nyanza Lake mkoani Makamba maeneo ya Bukeye wananungunika kwa kukosekana kwa umeme eneo hilo. Kisa na mkasa ni transfo ambayo imezibwa na inapita wiki mbili bila kuwa na umeme. Hata maeneo mengine ya tarafa hiyo umeme huwa unakatika katika, kama waeleza raia hao. Kuhusu changamoto hiyo, Albert Mani Gomba, kiongozi wa shirika la ugavi wa maji na umeme nchini Burundi, Regideso, anawahakikishia wakazi wote wa mkoa huo wa Makamba kuwa ifikapo katikati ya Aprili, mwezi Aprili, tatizo hilo litakuwa limetatuliwa. Mengi zaidi na Romuald Niyaivuze. Baadhi ya raia wakazi wa tarafa Nyanza Lake mkoani Makamba wanalamikia uhaba wa umeme katika eneo la Bukeye na kukatika katika kwake tarafani humo. Wanaliomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kushughulikia swala hilo. Katika shirika Regideso, mkurugenzi wake nakiri kutambua tatizo hilo na kutangaza kufanya juhudi ili patiwe ufumbuzi maridhawa. Mhandisi Meja Jean Albert Mani Gomba anataja chanzo cha yote kuwa ni kusimamishwa kwa transformer iliyokuwa imezidiwa ili kuiepusha uharibifu. Hapa amefahamisha kwamba mchakato wa kuleta nyingine yenye uwezo zaidi umeshaanzishwa. Ama kuhusu swala la kukatika katika kwa umeme, kiongozi huyo anatuliza nyoyo raia wa Nyanda za Kusini, hasa mkoani Makamba, kuwa litafikia ukomo mwezi Aprili kwa sababu bwawa jipya la umeme la Ruzibazi litafunguliwa hivi karibuni. Haya yanajiri wakati zimepita wiki mbili bila huduma ya umeme katika eneo la Bukeye tarafani Nyanza Lake. Asante sana Romwardeni ya Ivuzeni. Wakumbusheni kuwa ilikuwa ni habari yake Elize Kwizera ambayo ilikuwa inasomwa hapa studioni na Romwardeni ya Ivuzeni. Na katika sekta ya jamii, Warundi 228 ndio wamerejeshwa kwa nguvu makwao nchini Burundi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita kutoka nchini Rwanda na Uganda wakipitia kwenye mpaka wa Gasenyi Nemba katika tarafa ya Busoni huko ni mkoani Kirundo, kwa sababu walikuwa wanaishi huko bila kufuata utaratibu. Hayo yamefafanuliwa na gavana wa mkoa wa Kirundo Albert Hatungimana, ambaye pia anawatolea wito wananchi haswa wa maeneo ya mpakani kuwa wangalifu ili kuweza kumkamata mtu yeyote atakayeingia kinyume cha sheria bila kupimwa virusi vya COVID-19. Hayo yamechomoza pindi kuna watu 20 walioambukizwa COVID-19 kufuatia mwanamke aliyeingia bila kupimwa COVID-19 kwenye kijiji cha cha Nyamabuye huko tarafani Bugabira na kukutwa na virusi hivyo baada ya kukamatwa. 7 kati ya hao 20 tayari wamepona. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari hii katika sekta ya michezo, wachezaji ambao wamefuata visomo katika shule za mchezo zitwazo akademi za mchezo wana nafasi ya kuchaguliwa katika timu za kitaifa kufuatia kiwango chao cha juu katika uwanja wa michezo. Laurent Zeimana, mkurugenzi wa michezo katika Wizara ya Michezo, katika majukumu yake anabainisha kuwa makocha wa shule hizo lazima wawe na leseni za ukocha. Tumsikilize. Hii masomo ya michezo inasaidia sana kumaendeleo ya inchi na kumaendeleo ya hiyo mchezo. Utaona timu nyingi za Kiafrika wala asingine. Timu za ziko na hiyo masomo ndo zenye zinaendelea zina hata mu ranking ya hiyo mchezo. Unakuta wako juu sana. Na utaona level yabo kucheza kujuu sana juu bale wanaanza kucheza wangali vijana. Na umri unakuta wengi wako na miaka 20, 21, 22. Sehemu zingine sio hivyo. Atakudanganya akawa na miaka 20 nako na miaka 35 au hata 30 inchi atakudanganyisha kama uko anachezea sio kama mnaenda kama kula kumlipa juu yeye alianza kusoma mzee alianza kwa masomo ako na miaka 20 na hivi kama na miaka 30 ndio anasema oh mimi niko na miaka 25 na kudanganyisha kwa miaka na utaona mkiwanja mwenyewe lakini mwenyewe alisoma ntangangali kijana hivi kwa rais uona mkiwanja ako na ile speed ya mtu ako na nguvu kabisa kuenea na ili hizi shule zichangie kwa maendeleo wewe ni ushauri gani unaweza kutoa wazazi waelewe kama uzuri wa mtoto ni kwa upendo wa mchezo na akifika mbali ni kwa heshima kwake kwanza na ni kwa heshima ya mzazi na ni kwa furaha ya mzazi juu akifata kitu ndo atakumbuka kwanza ni mzazi ndo atamundisha mbele kidogo. Cha pili wazazi akikubali kusaidia na kuelewa vizuri vizuri kwa wapi bwana mtoto wa akademia toka kwa rais sana. Cha pili hao wenyewe wanashirika na masomo kuna uwezo kwanza unaingia ndani kama wewe una uwezo wewe mwenyewe uweze juu vifaa vya sport biko bei inapasha awe in partnership na watu basaidie vifaa mbalimbali mikabombo majazio manini na watu wengine wachangie idea ndo waendeshe hiyo akademia wala school. Vizuri sana, alikuwa anahojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hadi hapa kabisa sina budi ya kulikunja jamvi la yaliyojiri hadi mchana huu leo tarehe 21 mwezi Machi mwaka 2022. Shukrani kwako pia ambaye ulikuwa ukitega sikio sikivu taarifa ya habari hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani pia zimwendee Mama Serafini Hakizimana na Inosa Ibonimana ambao wamenisaidia kimitambo ili sauti yangu iweze kukufikia popote pale ulipo bila tatizo lolote. Wako Jerome Hakizimana ambaye nimekufikishia taarifa ya habari hii katika lugha ya Kiswahili. Hatimaye ni kwa geni, tukutane hapo saa 11 katika taarifa ya jioni.